gazów. Aflofarm. Pytacie o prognozę na lato. My kule przewidujemy. Ma padać. Wygrana za wygraną. W kumulacji Lotto do wygrania 8 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Jest 8 sierpnia, to wtorek, minęła godzina 19. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Filip Jarek. Prezydent Andrzej Duda zdecydował, że wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Minister zdrowia Adam Niedzielski podał się do dymisji. Zastąpi go posłanka Katarzyna Sójka. Więcej na temat tej zmiany wie nasz reporter. Biblioteki w całym kraju mogą ubiegać się o dodatkowe pieniądze, na przykład na ważne remonty. Rusza nabór wniosków. Prezydent Andrzej Duda po otrzymaniu pozytywnej opinii PKW zadecydował, że wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Była to najwcześniejsza możliwa data wyborów do Sejmu i Senatu. Jak powiedział w TVP Info szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot, prezydentowi zależy na jak najwyższej frekwencji wyborczej. Będzie do tego zawsze zachęcał. Myślę, że wybór tej, a nie innej daty, tutaj tylko kilka dat wchodziło w grę, również może do tego doprowadzić. Jest szansa, że pogoda w październiku będzie na tyle dobra, że umożliwi większej ilości naszych obywateli udział w tych procedurach wyborczych. Minister Paweł Szrot dodał, że z chwilą publikacji prezydenckiego postanowienia w Dzienniku Ustaw formalnie rozpocznie się kampania wyborcza. A to nakłada na uczestników wyborów określone obowiązki. Między innymi do 28 sierpnia należy zawiadomić Państwową Komisję Wyborczą o utworzeniu Komitetu Wyborczego. Natomiast 6 września o godzinie 16 upłynie czas na zgłaszanie list kandydatów na posłów oraz kandydatów na senatorów. Będzie zmiana w rządzie. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że przyjął dymisję ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Funkcję obejmie posłanka Katarzyna Sójka. Decyzja ma związek z twitterowym wpisem, po którym pojawiły się zarzuty, że Adam Niedzielski ujawnił dane wrażliwe jednego z lekarzy pochodzące z systemu informatycznego opieki zdrowotnej. On sam w wydanym wcześniej oświadczeniu tłumaczył, że nie doszło do naruszenia jakichkolwiek przepisów, a także, że działał przede wszystkim w obronie interesów pacjenta. Premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej mówił, że czas kampanii wyborczej jest szczególnym czasem. Dodał, że trzeba być wyjątkowo wrażliwym na jakikolwiek błąd. Media i strona przeciwna tutaj dokonały absolutnej manipulacji kłamstwa i to kłamstwo zostało udowodnione, zostało obnażone. Jednak w trakcie tego obnażania doszło jednocześnie też do pewnego błędu i aby nie było dzisiaj koncentracji na tym błędzie, tylko na tym, co jest najważniejsze, a więc dobro pacjenta. Premier dodał, że Katarzyna Sójka jest dobrze przygotowana do funkcji. To lekarka, internistka z doświadczeniem kilkunastoletnim, bardzo ceniona przez pacjentów. Adam Niedzielski był ministrem zdrowia od 26 sierpnia 2020 roku. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Litewskie władze oceniają, że możliwość prowokacji na granicy z Białorusią jest duża. Mówił o tym szef litewskiej Straży Granicznej Rustamas Liubajevas po spotkaniu z prezydentem Gitanasem Nausedą. Liubajevas oświadczył, że Litwa przygotowuje się na możliwość potencjalnych prowokacji. Monitorujemy sytuację oraz wymieniamy się informacjami z naszymi sąsiadami i pozostajemy w stałym kontakcie z służbami wywiadowczymi. Rustamas Liubajevas przypomniał, że Litwa ma obecnie duże doświadczenie związane z ochroną pogranicza, które zdobyła w ciągu ostatnich 2 lat, co związane jest z potokiem nielegalnych migrantów wysyłanych przez reżim Aleksandra Łukaszenki. W jego opinii zamknięcie 2 przejść granicznych z Białorusią przyczyni się do wzmocnienia sytuacji bezpieczeństwa na granicy. W odniesieniu do obecności najemników z grupy Wagnera na Białorusi Liubajevas powiedział, że plany związane z bezpieczeństwem kraju zostały już w pełni doprecyzowane oraz dostosowane do sytuacji. Litwa w krótkim czasie w razie potrzeby będzie mogła na granicy rozmieścić policjantów oraz żołnierzy litewskiego wojska. W planach jest też zwiększenie liczby strażników granicznych. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. W ubiegłym tygodniu litewskie władze poinformowały, że planują zamknąć 2 z 6 przejść granicznych z Białorusią. Caritas Polska przekazała dla powodzian Słowenii 100 tysięcy złotych. Środki będą przeznaczone na zakup najpotrzebniejszych rzeczy. Jak informuje Maciej Dubicki z Caritas Polska, kataklizmem dotknięte zostały 2/3 terytorium tego kraju, dlatego wysłana będzie kolejna pomoc, tym razem rzeczowa. Chcemy zakupić i jesteśmy już w tym procesie zakupu osuszaczy do mieszkań i domów. Chcemy przekazać żywność z długim terminem ważności. Chcemy przekazać środki higieniczne, artykuły higieniczne. To wszystko w najbliższych dniach. Będziemy starać się organizować transportem, który wyleci do Słowenii. Słoweński premier mówił dziś, że według wstępnych danych szkody, jakie wyrządziła powódź, wyniosą co najmniej kilka miliardów euro. Sytuacja na szczęście się poprawia. Noc na terenach, gdzie wystąpiła powódź, przebiegła spokojniej, bo woda systematycznie opada. Będą dodatkowe pieniądze dla bibliotek w całym kraju. Ministerstwo Kultury ogłosiło trzeci nabór wniosków do konkursu Infrastruktura Bibliotek. Wicedyrektor Instytutu Książki Robert Kazimierczak powiedział, że w ramach naboru można otrzymać dofinansowanie w wysokości od 500 tysięcy złotych do ponad 2 milionów złotych na realizację inwestycji budowlanych wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu wokół biblioteki. Można składać wnioski na projekty związane z budową, rozbudową, adaptacją, modernizacją bibliotek. Bibliotek, które są dziś już czymś innym niż to ogólne wciąż wyobrażenie. To nie jest tylko miejsce dostępu do książek, dostępu do wiedzy. To jest miejsce, gdzie jest dostęp do nowych technologii. To jest miejsce, w których powstają studia nagrań, w których z kolei są rejestrowane historie mówione. To są miejsca, w których powstają ekspozycje stałe poświęcone historii małych ojczyzn. Wnioski mogą składać samorządowe instytucje kultury, gminne biblioteki publiczne oraz gminne instytucje kultury. W skład których wchodzą biblioteki publiczne, wnioski można składać do 10 października. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No to teraz sprawdzimy, co dzieje się w sporcie. Wie wszystko doskonale Robert Grzędowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Hubert Hurkacz z kolejnym awansem w turnieju ATP w Toronto. Wczoraj przeszedł do drugiej rundy singla, dziś do drugiej rundy gry podwójnej. W Kanadzie w deblach Hurkacz gra w parze z Chorwatem Matę Pawiciem. Wygrali dziś z brytyjsko-fińskim duetem Glasspool-Heliovaara w dwóch setach 6-2 i 7-5. Równocześnie z męskim turniejem w Toronto w Montrealu rozgrywane są równie prestiżowe zawody WTA. Tam zagra dziś w singlu Magdalena French. W meczu pierwszej rundy zmierzy się z Brazylijką Beatriz Haddad-Maiją, a chodzi o turniej najwyższej rangi WTA 1000. Mniejsze zawody WTA 125 trwają obecnie w Polsce, w Kozerkach. Trzy reprezentantki Polski awansowały tam dziś do 1/8 finału. Martyna Kubka w pierwszej rundzie pokonała Belgijkę Magali Kempen, Katarzyna Kawa wyeliminowała Tajkę Luksikę Kumkum, a Maja Chwalińska niespodziewanie wygrała z turniejową jedynką Niemką Jule Niemeyer. Piłkarze Rakowa Częstochowa spróbują dziś wykonać kolejny krok w stronę fazy grupowej Ligi Mistrzów. Zagrają przed własną publicznością z Arisem Limassol w pierwszym meczu trzeciej rundy kwalifikacji. Polski akcent, a w zasadzie dwa, znajdziemy też w drużynie z Cypru. Grają w niej Karol Struski i Mariusz Stępiński. Aris miał problemy w czasie podróży do Częstochowy. Chodzi o mocno opóźniony lot. Stępiński nie uważa jednak, by miało to wpłynąć na formę jego zespołu. Mieliśmy małe problemy, żeby tutaj dotrzeć, ale to nie jest żaden problem. Skupiamy się już na meczu i to jest najważniejsze, także drużyna na pewno jest gotowa, jeden trening na pewno nic nie zmieni. Chcemy jak najlepiej się zaprezentować tutaj na wyjeździe i zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Początek meczu Rakowa z Arisem o 20:00, rewanż za tydzień na Cyprze. W nocy czeka nas zachmurzenie duże, choć z przejaśnieniami i rozpogodzeniami, to jednak bądźmy gotowi na to, że na północy i na zachodzie przelotnie popada, a nad morzem może nawet zagrzmieć. Temperatura w nocy od 8 na Suwalszczyźnie przez 11 w centrum do 13 na Podkarpaciu. Jutro zachmurzenie duże, ale z przejaśnieniami, może przelotnie popadać, miejscami może zagrzmieć, a nawet lokalnie może pojawić się grad. Temperatura maksymalna, czyli jutro spodziewajmy się od 17 do 20, no upały nam jutro nie grożą, wiatr będzie słaby, umiarkowany, tylko porwisty nad morzem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Po drodze z Trójką. 9 minut po godzinie 19:00 zapraszamy na drugą godzinę audycji, więc jeśli Państwo są w drodze, a widzą coś, co warto przekazać innym zmotoryzowanym, czekamy na Państwa telefony 22 i 7 trójek, a przy okazji dziś pytamy również o Państwa przygody kolonijne, jeżeli dziećmi będąc jeździli Państwo na kolonie, jak Państwo wspominają ten czas i co poradzić rodzicom, których dzieci nie bardzo chcą na te kolonie jeździć obecnie. Warto jeszcze ze starszym rodzeństwem pojechać. To starsze rodzeństwo jest zawsze dobre. W przypadku moich dzieci też na takich obozach, koloniach. To jakoś tam można sobie pomóc i myślę, że to jest jakieś takie rozwiązanie, które warto zastosować. Mają Państwo jakąś dobrą radę? Proszę dzwonić 22 i 7 trójek. Love, the easy thing. The only baggage you can bring is

Damian Sikorski z Michałem Kowalonkiem, to nazywa się ich wspólna praca Damian Sikorski Projekt, a piosenka Tata jest jedną z propozycji 70. wydania Listy Przebojów Trójki. Damian Sikorski, tak w ogóle na co dzień, to również mój radiowy kolega po fachu, po mikrofonie, ale jak Państwo słyszą, potrafi też całkiem nieźle śpiewać. Czy ta piosenka się Państwu podoba? Jeżeli tak, to proszę odwiedzić lptpolskieradio.pl. Wśród 13 propozycji 70. wydania Listy Państwo tę piosenkę znajdą. Do piątku, do godziny 12 mogą Państwo głosować, w ten sposób układać kolejne wydanie listy, a od 19 w piątek zapraszam na wydanie numer 71. A dzisiaj w Po Drodze z Trójką pytamy Państwa o Państwa przeżycia i wspomnienia kolonijne oraz dobre rady dotyczące tego, dlaczego nasze dzieciaki obecnie jakoś tak niechętnie jeżdżą na kolonie, no chyba, że się mylę. Otóż moim zdaniem żadnej pomocy dzieci wyjeżdżając na kolonie muszą sobie dać radę sami. Najlepszą szkołą życia to jest, jak dzieci sobie muszą dać sami radę, choćby w takich warunkach, jakie mają w oderwaniu od domu. A wiadomo, że na kolonii życie płynie i tak dalej, i tak dalej. 2, 2 i 7 trójek. Jak Państwo wspominają swoje kolonie i jakie mają Państwo rady dla rodziców, których dzieci radzą sobie średnio, tak to powiedzmy delikatnie, na wyjazdach tego typu? 2, 2 i 7 trójek. Oczywiście wszelkie informacje drogowe dla innych kierowców też jak najbardziej są przez nas oczekiwane. Time goes by. Dzieci Polskiego Radia. Thank you.

po drodze z Trójką. Dziś w audycji już Państwu opowiadałem o słynnej fontannie w Rzymie, czyli fontannie di Trevi, o tym, że w skali roku turyści wrzucają do niej nawet 1,5 miliona euro, że te pieniądze są sukcesywnie z tej fontanny wyławiane i przekazywane na cele charytatywne. Czy doczekamy się w Polsce fontanny równie słynnej? No, podejrzewam, że raczej nie, ale zawsze tego typu inicjatywy, kiedy powstaje coś ładnego, nowego, są warte podkreślenia. Być może za kilka chwil, za kilka dni będą mogli Państwo skierować swoje kroki do Ćmielowa, który słynie z porcelany. Fabryka w tym mieście stoi od ponad 200 lat i należy do najstarszych w Europie. Aby podkreślić historię tego miasta, burmistrzyni zdecydowała się zrewitalizować rynek i postawić na nim zabudowę w kształcie porcelanowego zestawu. Na rynku mają stanąć więc 4 filiżanki z siedziskami, a na środku będzie filiżanka z imbryczkiem, która ma pełnić rolę fontanny. Całość będzie wykonana, jeżeli ktoś myśli, że takie po prostu tam filiżanki, no to jest w wielkim błędzie. Otóż całość będzie wykonana na wzór kompletu Empire, zaprojektowanego w pierwszej połowie lat 30. XX wieku dla Ignacego Mościckiego do jego siedziby na Zamku Królewskim. I teraz pytanie, czy już do Ćmielowa kierować swoje kroki, czy jeszcze się wstrzymać? Wykonawcy mieli ukończyć inwestycje do 11 sierpnia, ale jak ustalono, istnieje możliwość, że data ta zostanie przesunięta, więc jak tylko będziemy wiedzieli, że do Ćmielowa już kierować swoje kroki należy, natychmiast Państwa poinformujemy. Jeżeli Państwo, będąc w drodze, widzą coś, co warto przekazać innym zmotoryzowanym, to oczywiście jesteśmy do dyspozycji, przekażemy to dalej. 2, 2 i 7 trójek. It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I'm designed to try to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on to, didn't even know. I wasted it all just to watch you go. Be a memory of a time I tried so hard and got so far, but in the end it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end it doesn't even matter. One thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to remind myself how I tried so hard. In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property, remembering all the times you fought with me. I'm surprised it got so. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end. You kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory of a time when I tried so hard. I tried so hard. Za 16 minut godzina 20 słuchamy Po drodze z trójką. Teraz proponujemy Państwu naszą radiową powieść. Arthur Conan Doyle. Znak czterech. Czyta Krzysztof Wakuliński. Zaczęło się powoli rozwidniać i mogliśmy już coś niecoś rozróżnić w chłodnym, szarym półmroku. Za nami smutny i opuszczony wznosił się kwadratowy masyw domu o czarnych, pustych oknach i wysokich, nagich ścianach. Droga nasza wiodła w poprzek, przez ogród, to znaczy pośród rowów i dołów, którymi był poprzecinany. Całe to miejsce z rozrzuconymi bezładnie kupami śmieci i dziko rosnącymi krzakami miało wygląd zaniedbany, niesamowity i harmonizowało z tragedią, jaka się tu rozegrała. Po dojściu do muru ogradzającego posiadłość, Tobi ją rwać wzdłuż niego, skomląc przejmująco i wreszcie zatrzymał się w rogu osłoniętym koronami młodej brzozy. W miejscu, gdzie stykały się ze sobą dwie ściany, kilka cegieł było wyjętych, a powstałe w ten sposób szpary najwidoczniej nieraz już służyły jako drabina, bo były mocno wydeptane. Holmes wdrapał się na mur i, wziąwszy psa ode mnie, spuścił go na drugą stronę. Widzę tutaj ślad ręki naszego drewnianonogiego, powiedział, kiedy się wdrapałem i usiadłem przy nim. Zauważ tę lekką smugę krwi na białym tynku. Co za szczęście, że od wczoraj nie padał duży deszcz. Mimo że wyprzedzili nas o jakieś 28 godzin, zapach dziegciu nie ulotnił się jeszcze. Tobi ani się nie zawahał, ani nie zatrzymał, lecz biegł dalej szparko swoim zabawnym kaczym kroczkiem. Najwidoczniej woń kreozotu dominowała nad wszelkimi innymi. Nie wyobrażaj sobie, rzekł Holmes, iż liczę na powodzenie tylko dzięki przypadkowi, że jeden z tych typów wdepnął w kreozot. Posiadam jeszcze inne dane, które by mi pozwoliły i tak ich odnaleźć. Ta droga jest jednak najłatwiejsza, a ponieważ los mnie na nią naprowadził, byłbym głupcem, gdybym jej nie wykorzystał. Gdyby nie ten bardzo wyraźny ślad, mógłbym pewnie uzyskać duży rozgłos dzięki tej całej sprawie, ponieważ problem zapowiadał się jako ciekawa, zupełnie intelektualna zagadka. Jak na przykład mogłeś z taką dokładnością opisać człowieka z drewnianą nogą? Mój drogi, nic prostszego pod słońcem. Nie chcę zgrywać się przed tobą, wszystko bowiem jest jasne. Dwaj oficerowie, którym powierzono straż nad więźniami, dowiadują się o ukrytym skarbie. Pewien Anglik, Jonathan Small, sporządza dla nich plan. Przypominasz sobie przecież, że widzieliśmy to nazwisko na rysunku znajdującym się w posiadaniu Morstena. Podpisany jest imieniem Smola i jego towarzyszy tym znakiem czterech, jak to dramatycznie nazwał. Za pomocą owego planu oficerowie, a może jeden z nich, odnajdują skarb i przewożą do Anglii. Nie wypełniwszy, jak przypuszczam, jakiegoś warunku, pod jakim skarb otrzymali. No ale dlaczego Jonathan Small sam nie przywłaszczył sobie skarbu? Odpowiedź jest jasna. Wszak plan pochodzi z okresu, kiedy Morstan znajdował się w bliskim kontakcie z więźniami. Jonathan Small nie zabrał skarbu, ponieważ on i jego towarzysze byli wtedy w więzieniu i nie mogli uciec. Aż to tylko twoje przypuszczenie, powiedziałem. Nie. To coś więcej. To jedyna hipoteza uwzględniająca wszystkie fakty. Zobaczymy, jak pasuje do całości. Major Sholto korzysta przez pewien czas z zupełnego spokoju i jest szczęśliwym posiadaczem skarbu. Potem przychodzi list z Indii, który napędza mu stracha. Co to mógł być za list? Przypuszczalnie wieść, że ludzie, którym wyrządził krzywdę, zostali zwolnieni. Albo też zbiegli. To ostatnie wydaje mi się bardziej prawdopodobne, bo przecież musiał wiedzieć, na ile lat byli skazani. Zwolnienie więc nie mogło stanowić dla niego żadnej niespodzianki. Co wtedy robi nasz major? Wystrzega się człowieka o drewnianej nodze. Człowieka białego. Zakonotuj to sobie, ponieważ bierze za niego wędrownego handlarza i strzela. Na planie figuruje tylko jedno nazwisko białego. Inni to Mahometanie lub Hindusi. Możemy zatem z całą pewnością powiedzieć, że człowiek o drewnianej nodze to nikt inny jak Jonathan Small. Czyli kolejna zagadka rozwiązana. Za 11 minut będzie godzina 20. Powoli nasza dzisiejsza audycja Po drodze z trójką dobiega końca. Jeszcze jeden telefon od Państwa w sprawie tego, co dobrego i ciekawego widać zza kierownicy. A propos ciekawych rzeczy, które się widzi po drodze. Chciałam powiedzieć, że zapraszam na tęczę do Gdańska, po deszczu. A bardzo dziękujemy, zaproszenie przyjęte. Dzisiaj od nas to już wszystko. Michał Jakubik audycję realizował, Daniel Leśniewski odbierał od Państwa telefony. Za wszystkie bardzo serdecznie dziękujemy. Ja nazywam się Tomasz Miara. Spokojnego wieczoru. Za 10 minut 20, o 20 najnowsze wiadomości w Trójce. Udanego wieczoru, do usłyszenia. Gdzie oni są? Gdzie wszyscy?